No i minęła piąta na zegarze. Rozpoczynamy drugą godzinę. Elżbieta Różycka, Michał Grabkowski. No i jest z nami Tion Cross, niesamowity zawodnik z reprezentacji współczesnego londyńskiego jazzu, o którym mówiłem tydzień temu, że zaskoczył mnie na jednym ze swoich portali, publikując, bo wcześniej tego nie widziałem, epkę nagraną w roku 2015, zatytułowaną Aspirations. Niesamowite te dźwięki wydobywa z tuby. Nie wiem, jak to się robi, no bo Ameryki nie odkryję. Na tubie nigdy nie grałem, ale Tiona lubię bardzo posłuchać. Tym bardziej, że jest w bardzo dobrym towarzystwie. Thank you. I to był utwór tytułowy Aspirations, Theon Cross. Niesamowita ta epka. Na niej tylko 5 utworów, ale jakże pięknie się tego słucha. Mówiłem też o wspaniałym towarzystwie Theona Crossa na tym właśnie albumie, no bo nie będę ukrywał, że na saksofonie Nubaya Garcia, nasza ulubiona, a na perkusji Moses Boyd, który też zajął się produkcją tej epki. Muzycy, którzy nie dość, że wydają swoje solowe płyty, to jeszcze bardzo często występują gościnnie u innych artystów. Przykładem Theon Cross, no i przykładem najnowszy utwór Daniela Casimira. Daniel Casimir to brytyjski uznany basista jazzowy. Piosenką, kompozycją Safe Part 1 zapowiada swoją nową płytę, która ma być celebracją czarnoskórej Brytanii. Wśród muzyków, których zaprosił do tworzenia tego materiału, m.in. Moses Boyd na perkusji, Nubaya Garcia na saksofonie tenorowym. Kwadrans po godzinie 5. Przypominam o kontakcie drogą mailową najprościej: michal.grabkowski@polskieradio.pl. michal.grabkowski@polskieradio.pl. Można też spróbować przez Facebook. Wystarczy wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Rollers, drum and bassowy kolektyw od ponad 25 lat na scenie i Walk This Land, jedno z ich chyba najbardziej reprezentatywnych dzieł, które też można usłyszeć w filmie Guya Ritchiego Lock, Stock and Two Smoking Barrels. No to troszeczkę nam się tutaj połamało wszystko, no i nóżka zaczęła chodzić, więc przytrzymajmy jeszcze trochę to tempo. Boom, boom, boom. Proszę bardzo, jak tutaj nam się tanecznie zrobiło w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. To fragment płyty Little Spaces brytyjskiego producenta Newton. Nagrał doskonały album, tak jak powiedziałem to tydzień temu. Likwidowy, delikatny, taki, który bardzo lubimy tak wcześnie w soboty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz przenieśmy się do Australii. Well, it's a fight. Nazywają się Hiatus Coyote, pochodzą z Melbourne i to kolejna dzisiaj kolorowa i wesoła gromadka, patrząc na ich zdjęcia. A muzyka to połączenie neo-soulu z jazzem, z funky. No i tak sobie muzykują i dają radość w tych nagraniach. To próbka materiału z płyty Mood Valiant, która ukaże się w 2021 roku. Już niedługo utwór zatytułowany Get Sun. W pół do szóstej na naszym zegarku wracamy do Nubian Twist, do nowej płyty zatytułowanej Freedom Fables. Working, planting, got a unique path I'm finding. Got to let it, let it flow. Just feeling bubbling, let it flow. All smooth, feel tense, trying to learn to enjoy silence, and to let it flow. But if I stop grinding, I will find my belly rumbling. Oh no, no, no. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak kończy się pod numerem 9 ostatnia płyta Freedom Fables kolektywu Nubian Twist Wipe Away Tears razem z Nickiem Richardsem. Ale nie kończy się ta przygoda z tym albumem w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, bowiem za tydzień, już teraz obiecuję, wrócimy do tej płyty, bo tam jeszcze można znaleźć kilka bardzo dobrych momentów. 19 minut do godziny 6. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy patrzę na nazwę kolejnego składu, zawsze kojarzy mi się plaża, słońce, kąpielówki i klapki, bowiem nazywają się Bahama Soul Club.

Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 marca, minęła 6.